Are you going to Vega? Are you going to Vega? Are you going to Vega? Are you going to Vega? Are you going to Vega? İşte yine hoş gördüm. Hem bile çiğruy dava Züheyn. İşte gördüm dava ile sen hasarı Robi. Si, çiğruy dava ile sen hasarı Robi. Kıçakam leveye, kuvvet çiçek ile ne hatua. Na, balam dılınyam av selamet devin. Balı, min dılınyam. Vak sakat hasarı kıyı Robi bazıheşt. Vak harik kebara ulay imadi. Aga darba gördüm. Ava çiğdalay. بله دولفلیتش تنزین تو ها هم تشکه ابا اسلمین کواتی شکانی تر کمه بیتوا اوه اصاره کمان اگره تو با جیان پری کچکم ها؟ با چی اصاره روبین بجهش ها؟ با تو مترسی داره من اصاره روبین بجهش باوکم لبر اوی تو من تل خلطاند منش حز به هل خلطاندن ناکم من تو هم هل خلطاند لسر رساله فلیت گویم لوکو که دون فلیت هشتن زندوه چی دالی؟ دون فلیت هشتن زندوه ای او راس نیا؟ چی؟ بله دون فلیت هشتن زندوه سپاس با تو خواه مواطر من کوکب بعید سعودی نیا، هیچ سعودی نیا، هرگز سعودی نابید زور به سوده پری دزانه که هشتا دونگ فلیت زندوه بله زوهین بلام نتوان راسته که بشاری نو حتا حتا یا بله گورم هیچ گرنگ نیا راسته که بزانه بلام پری دونگ فلیتی خوش دوید حتا دوی هست سالیش او هست سال تی پاری گورم بله لوته کردو من بسر اوکی فلیت اما حالا من کرد که پری من لسر حساره فلیت بزهش او سروچی فیلیش بو بلام هر وازی لکسکی تو ندهینا که وای ندهشت آشتی بلا بیتوا او راستا زوهیل وزیرکم بله هر شتیخ پیوندی به پری اوه اول سر شانی تویا ما بست یه گورم حتی اگر بتوی من پری لتو ماردکم با من گورم بله زو سپاس با تو گورم بشتم با تو دبستم با ساوان گورم بخیر بین بخیر بین کچی گوره من بخیر بین هیچ تگره لخوص عویستی نگره حتی کل رخیقی تو زوهی اگر دونگ فلینگ نبا او استخاتو پری قصه زور خوش دبو خوشا براکم عادبت استا بهر نبل بسر هساری فلید بلان بهاری ایره جوان تره لوه من استا گلو جوانکانم بیلدکه ویتوان کل ریوار و ربارکان و اروابون هی بیانی تن باش او چی روی داوه دکری بو منی رون کنوه ایمه درباری هسارکم اقسمان دکر بدلنیا یو او نشتیمانکی تویا بدلنیا پوده تایو بکاری تو بو نشتیمانکت وزانم دو فلیلم درگیه ای چی لخلقی حساری روبی دکی؟ ها پیم بله همو خلقی حساری روبی هز به هاشتی دکن حتی اگر هموشان لناو بچن هز به شرکی ده نکن بله باوکا من دلنیام که خلقانی سرزوی جوان حز به هاشتی دکن بوی باوکا تکالی دکن مهرجمه که سرزوی بله میسته حساری ویگا لناو دچید تاکه حساری زوی لبردست من دایا بله اخچکم نا هساري فليد جليره هيا هساري فليد هساري فليد اقريتو بوجان باوكا اماده باب روين نزبا بنياناني نشتمام كينوا من اروم بولاي دو فليد قصيلك الداعكا نا جان خوصني اقري امك لاندايزر لاو نبي بيبي سدونك فليد وقلاندايزر لاو بين تابكو جانيكي خوش بسر برين باوكا نا پری، پری تو بخوی دستی، گره یو بولم پری بوسته، بوسته مرو بسر رگا کم لکه و زوهی منوانا کم او فرمانا بلا من فرمان لفیگا گوله ورده گرم و پیوسته بزانی دونگ فلینگ دوشبنی سرسختی ویگا گوله بلا خاتو پری تو پایو سی دکای رگا کملاتو اگل سر رگا کملا نتی اوات بجم خیراکا فرمان کم جی بجکا دی خیراکا وگا گورا تکت روی وگا گورا تی ایجو هل تی دکات داویل بردن دکم وگا گورا من ویستم بیوستینم بلام نم توانی بله گورم چی دلی؟ و او کاتی خاتو پرید دسته تلای دونگ فلینگ او کاتی هیرش دبم و دونگ فلینگش ننو دبم چی؟ پرید دخی دلی و تلکوه؟ نه، هرگیز نیالم ام کارب که نیالم ایز رگایشی ترمان لبر دزدانیه که و خاتو پرید به سار بکنه و گورم تو ایز خمد نبی من او وقت تاوی خم دا پانیزم لبر اوی کتی تویا پشت به تو دبستم زوهی بله گورم دکتور یوفوک من بینی لسه هیل اجماعی شش بو حول ویا داره دکم شش کم بو گوره کهی بطاوان دکتور شتی چتی گویم شتی گو کنه ایزه که بایغوی ایمه دید استاد تقیه توا سی ترنده فیگه هاته دروا آماده بکرنده ایزه پرستا بره دکمی بابا شتی گو کنه ایزه که دکم تنا دریا هی کارو اگه در با بطاوان لوانه امن گرانگازر بین تو لره؟ مدر کوا؟ اه؟ دونگ فلید ای اوان دونگ فلید نیا؟ تو چه؟ دونگ فلید اوان منم پری اکچیف یگم او پری سهری من که من نه هاتم با اوی بید کجم هاتم قصه یکی گرینگل لگل دا باز کم دوام کوا یا پشم نارو و دیارم اتبانه چی زور به من هیا کوایا دوائی دا کوا جنابی سروک فروکه که اون بو هر دو دوت لیوز نیا لوکاتی توی نلیش وینک دیار نیا بوستا ها؟ با چی بزانم تو پری راستا قینه ها؟ های اول بیدنا که بیتوا گفروکه یکت پیدم سوالی بم و بمنی شدور تو کسی کی باشی؟ با بیرم دکیتو دونگ فلید بلا دونگ فلیدی پیشو مرد او دونگ فلیدی استادی بینی او دجمن تا نه دونگ فلید نه توانم باور بکم که تو دجبنی بلا دایکو باوکم باو چی تو اوانی لناو برد ایو دزانی ها که تو گومنم قصانه به نظانم چی بکم دنیا دوی لی خوش بونه لیدکم او هزه باو کد هساری فرید یا نناو برد نه دونگ فلید مختی که بشتر نبوه سرکت تن بطواتی لناو نتوا پری؟ لحساری روبیو بینیم اما و اینکیتی تیشکه کن زور زیاد بونه که وای هشتا لناو نتوینه شتکانی ویگا به هز بوا و هسارکه تن دوباره گره تو با جیان که وای هسارکه من دگره تو با جیان لی من گره با کتایی پا مشاره بینین دوک فلید و بگره اینو با هساری فلید جیت و دون فلید گر بردوان بیل شرک کدن او همو زیل لناو اچد بوی پیویست رگه اک بودو زینو بو را گرتین یم شرا و تاکر رگهش اوه اک کباک موازد شرک کدن بینه اوش اوه اک منو تو پیک بگین بو پرسنی اشتی لزهی با پیک کوابورم بو حساری فلید دیت که اولام بدوا جدی و دون فلید بله لانی راز بکه من دبزانی و تلایا من دونگ فلید تو نه تو نیفیل لمن بکر دونگ فلید سواره با اگه در به دونگ فلید دونگ فلید بروس که ایشی اگرین دونگ فلید اگه در که دی خیرکا بوست زوی تو سلامتی؟ بله زور باشم، سپاس دکم او حالا ایمه بو، دبای ازو تلی سر رو بارکه شوینی اوان بدوزی به اوان دهسکی، چه قصه یکی لگل او دجمنه کرد؟ براکم با منی روم بکره و بزنه چی روی ده؟ که با من روم بکره فرمیسک، بریم بینی چی دلی؟ چی دلی؟ با چی دزگیری نکرد؟ ها؟ دایل بردن دکم، نم توانی هی، کمیک بوستا دایسکی، مویگ لنه او مسته ده هیا، پیم بله چی بوا؟ دی پیم هم بله دایسکی، دی دایسکی، او درندکره درندکانی ویگا وکو نامیک بو ایمه نرو تاوکوی ما اگه در دونگ فلید تو ده کوی گر تو گویلم نه هر استاورلم باورم پیپکا مندم دویستم روب ده باورم پیپکا چاورد دم تاو کودی هی، ایا تو داروی؟ ای بر بر پی نو تیکن روی؟ حس دکم باور با پریب کم کوچی. سی لی نیوان ای روی داده دایسکی پیام بله. کوچی با باش جمله بگر. اگر استامنو ویگا شرمنه کرد با، منو پری. بس، تا ای ما کتی گشتم. وای دنبنی که من خودت بمو، آگم لتو نبو. تی استا با خود برو. سپاس دکم. بله ما گذار با، نه او کتلا به باشه. آگه در دبم. ایلوه، من چون ده ببنوم که دایس کفندی لدر او بید؟ او کنین دای زورا دی با خیره کنین دی او توی، تو تینا تلکوا دو فلید دیم هینا، بسر گلین دای زرده زال بوم کوتی ناو هلی زالزالو که و ناتوانی ناوی در بچی آزار بچیشا آزار بچیشا استالی ناو دبم بوم بوستا دافلی من چون مد بارا با تو بکم پاری نه نه او من نیم آخ تو منت حال خلطان من شید موقاتی که آمد مادم با تو خرد نه دافلی استر رزگار دکم پاری پاری او چی دکی برام بره ما آیا او فاکه تو بو اگه در با دانفلی اگه در با پاری پاری پاری دام خود تا بگره استاده پاری اگه در به دافلی اوانه خیزانی زهیلن خیراک خود رزگار کن نه گروز لتو بینم او تو دمری نه دافلی خود رزگار کن تکایا نه من نه توانه پاری پاری آقا تای تویا زور باشه دایزا مدر کوا ای من افراد بن دیگه نوی برا زور جوانا بس یک سوتان گریوا گریوا گریوا چوه در روی ای خوایا او دو اهلی زهیلا دلان دایزارو پری لگل خوم داده بم دوزر بله لناو تانده بم بوستم بوم اگه در بم Thank you.